لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. یہ نصیحت کا میں ترجمہ پڑھ لیتا ہوں پھر تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں اس کی. یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹو, نصیحت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹو تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا, یعنی مصر میں جو جا رہے ہو تو مصر کے بہت دروازے تھے, ایک دروازہ نہیں تھا اس زمانے میں. شہر یا گاؤں جو ہوتا تھا تو اس کا بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھیں اور دروازے ہوتے تھے, کئی دروازے ہوتے تھے, پھر رات کے دروازے بند کر دیتے تھے تاکہ کوئی باہر کا آدمی اندر نہ آئے, یہاں کا آدمی باہر نہ جائے, چوریاں نہ ہو. تو مصر کے بڑے بڑے دروازے تھے, معلوم تھا ان کو کہ سب بڑے بڑے دروازے. تو کہا یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹو تم سب ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا, اور میں تم کو اللہ کی کسی بات سے بچا نہیں سکتا. یہ جملہ کہا وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ, حکم تو بس اللہ ہی کا ہے, میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کا کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ یہ بھائی جو تھے بہت خوبصورت تھے, ایک ہی دروازے سے داخل ہوتے تھے, کہتے کہ ارے لحیم شہیم یہ بڑے خوبصورت لوگ, یہ ایک ہی دروازے سے کہاں سے آ رہے ہیں, لوگوں کی نظریں اٹھیں گی اور ایک ساتھ آئیں گے تبھی نظریں اٹھیں گی, ایک ساتھ جا رہے ہیں. کیوں کہ الگ الگ الگ طریقے سے آ جاؤ الگ الگ دروازوں سے تو کسی کی نظر نہیں اٹھے گی, نظر نہ لگے. خلاصہ کلام یہ ہے, حدیث شریف میں آتا ہے العین حق, نظر جو ہے یہ حق ہے. بچوں کی بھی نظر لگتی ہے, حسن حسین کو نظر لگتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ٹینشن میں ہوتے تھے تو حضرت جبریل آ کر دعا سکھاتے تھے, حضرت یہ پڑھ کے دم کرو, یہ میں نے میری کتاب مومن کا ہتھیار 26 صورتیں بکھرے موتی اس میں یہ قصہ پورا لکھ دیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کیا دعا سکھائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب بھی حسن حسین کو نظر لگتی تو کہتے ہیں کہ یہ دعا پڑھ کے, ایک مرتبہ بہت بیمار ہوئے حسن حسین, حدیثوں میں آتا ہے. کھانا نہ کھانے بس پڑے رہیں, نظر لگی تو حضرت جبریل آئے, کہا کہ حضرت بچے بیمار ہیں دونوں. فرمایا ہاں بہت بیمار ہیں. فرمایا میں ایک دعا بتا رہا ہوں, وہ دعا پڑھ کے دم کر دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھ کے دم کی, دونوں بچے کھیلنے لگے. وہ دعا ہے لمبی, مجھے بھی یاد نہیں ہے, لکھی تو میں نے بھی ہے لیکن حفظ مجھے یاد نہیں ہے, میری کتابوں میں دیکھ لینا وہاں مل جائے گی. ایک بات. دوسری بات تو لمبے چوڑے دعا, یہ تو حدیث میں دعائیں ہیں, لیکن ایک حدیث اور ہے جو میں نے میری یہ قرآن جمارہ ترجمہ ہے اس میں میں نے وہ دعا لکھ دی ہے, وہ تو آپ ہر آدمی جو اس کو کاپی بھی کر سکتا ہے نقل بھی کر سکتا ہے. ہمارا بھی ترجمہ ہے ریاض القرآن 15 سطری بھی ہے, 13 سطری بھی ہے, 7 سطری بھی ہے, کئی زبانوں میں ہے, لیکن یہ دعا ہم نے صرف 15 سطری میں لکھی ہے اور کسی جگہ نہیں لکھی ہے. یہ 15 سطری میرے ہاتھ میں ہے, صفحہ نمبر 299 یہ دیکھ لینا, 15 سطری میں صفحہ نمبر 299, اس میں آخر میں نیچے میں نے دعا لکھی ہے, میں پڑھ رہا ہوں سن لو. جو شخص ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے تو سوائے موت کے اپنے اہل و عیال اور مال میں کوئی آفت نہیں دیکھے گا. یہ حوالہ بھی ہم نے لکھا ہے, طبرانی کا یہ حوالہ ہے. یہ ہمارے ترجمہ جو ہے 15 سطری ذہن میں رکھنا. اب 13 سطری میں ڈھونڈو گے تو نہیں ملے گا, اب 7 سطری میں ڈھونڈو گے نہیں ملے گا, لیکن یہ لیٹسٹ ہے. وہ سارے کام پہلے ہو گئے تھے, بعد میں جو ہم ملتا گیا اس میں ہم ڈالتے گئے. تو یہ چلے بالکل لیٹسٹ جو میرے ہاتھ میں ترجمہ ہے. تو 15 سطری میں صفحہ نمبر 299 پر جا کے دیکھ لو گے تو آپ کو یہ چیز مل جائے گی, اور آپ لوگ میرے ساتھ پڑھ بھی لو, ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. بس جب بچے پر جب بھی دم کرو، جب بھی بچہ کوئی پریشان ہوئی ہو بچے پر دم کر دو. اور عام طور سے علماء نے لکھا ہے کہ ماں باپ کی نظر بچوں کو زیادہ لگتی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگردوں کو کہا کرتے تھے کہ بچے کو جب نہلاؤ یا بچے کو جب اچھے کپڑے پہناؤ تو تھوڑا سا جو سرما ہوتا ہے نا سرما، وہ اس کا کالا تھوڑا حصہ کر کے یہاں لگا لو. یہ دلی کہتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ یہاں لگا لو. یہ دلی کہتے تھے اپنے شاگردوں کو کہ اس سے نظر نہیں لگے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کئی علاقوں کے اندر نہلا کر تھوڑا سا بچے کو یہاں کوئی کالا ٹکا لگا دیتے ہیں، کوئی یہاں لگا دیتے ہیں. یہ حضرت علی کا معمول تھا جو لوگوں میں چلا. لوگوں کو حضرت علی کا معمول نہیں ہے، لوگوں میں تو ماں باپ جو کرے وہ بیٹے کرتے ہیں. لیکن اس کی اصل کیا ہے حضرت علی کی ہے کہ جب بھی حضرت حسن حسین جب چھوٹے ہوتے تھے کچھ بھی ایسا ہوتا تھا فوراً جو ہے سرما سرما ہوتا تھا، فاطمہ سرما لاؤ سرما لاؤ، اور جہاں غسل وغیرہ کروا یا تھوڑا سا ٹیکا کر دیا. حضرت علی کا یہ معمول تھا. لیکن نظر لگنا یہ حق ہے، یہ تو یہ اچھا. ایک بات اور بتاؤں، جب بری نظر لگتی ہے تو اچھی نظر بھی لگتی ہے. بری نظر کا برا اثر، اچھی نظر کا اچھا اثر. آپ نے تو فرمایا علی الحق، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ بعض مرتبہ ایسی نظریں لگتی ہیں کہ اونٹ کو بھی ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے. کہ مسافر جا رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک موٹر سائیکل میں بچے جا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ نظر لگی. یا آپ نے دیکھا ہوگا بچے کا تو بچے گئے کب لوگ سواری پر زیادہ نظر لگتی ہے. یہ ذہن میں رکھنا، آدمی کے چہرے پر بھی نظر لگتی ہے، خوبصورتی پر بھی نظر لگتی ہے، آدمی کے مال و منال پر بھی نظر لگتی ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے استعینوا علی حوائجکم بالکتمان فإن کل ذی نعمۃ محسود، اپنی ضرورتیں چپکے چپکے پورے پورا کیا کرو. اس لیے کہ ہر نعمت والا جو ہے اس پر نظر حسد کیا جاتا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نظر نہ لگے، اس وجہ سے منع کیا کہ بیٹو الگ الگ دروازوں سے داخل ہو نا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تم کہاں گئے تھے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، کچھ پتہ نہیں چلے گا. چنانچہ ان الحکم الا للہ، حکم تو بس اللہ ہی کا ہے، میں علیہ توکل تو میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اب چلو آگے، ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے ان کو ہدایت کی تھی، الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے. ما كان يغني عنهم من الله من شيء الا حاجة في نفس يعقوب قضاها، اور ان کو بچا نہیں سکتا تھا اللہ کی کسی بات سے، وہ بس یعقوب علیہ السلام کے دل میں خیال تھا جو اس نے پورا کیا. بے شک وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، بے شک وہ ہمارے دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے صاحب علم تھا مگر اکثر لوگ نہیں جانتے. یعنی یعقوب علیہ السلام ہمارا بہت اونچا آدمی تھا، لوگ نہیں جانتے. اب یہ لوگ داخل ہو گئے، ایک ساتھ نہیں آئے، آدھے گھنٹے کے بعد ایک آیا، پندرہ منٹ کے بعد ایک آیا، پھر آدھے گھنٹے کے بعد دوسرا آیا. تو یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ بھائی لوگوں نے آنا شروع کیا ہے. بھائی تم اکیلے آئے ہو، دوسرے بھائی کہاں ہے تمہاری؟ حضرت آ رہے ہیں. اچھا تو ٹھیک ہے، اب آدھے گھنٹے کے بعد الگ الگ دروازوں سے آئے نا. ایک دروازہ حرم شریف میں داخل ہونا ہو تو کئی دروازے ہیں، کچھ دروازے ایسے ہیں کہ آدمی داخل ہوتے ہی حرم میں پہنچ جاتا ہے، اور کچھ دروازے ایسے ہیں کہ بہت چلنا پڑے گا آپ کو، تب جو ہے کعبے کے اندر پہنچو گیا. دروازوں کے نام الگ الگ ہیں، وہ شہر جو تھا اس کے دروازے الگ الگ تھے. کچھ دروازے ایسے ہیں کہ جو ڈائریکٹ پہنچ گئے تو یوسف علیہ السلام کے پاس، کچھ دروازے ایسے ہیں کہ تھوڑا چل چلا کرانا پڑا. جب سارے کے سارے جمع ہوئے تو یوسف علیہ السلام کی نگاہ بھائیوں پر تو کم تھی لیکن بنیامین پر تھی. وہ آیا ہے کہ نہیں آیا؟ خدا کی شان، جس کا انتظار ہوتا ہے وہ بعد میں ہی آتا ہے، جس کا انتظار ہوتا ہے وہ بعد میں ہی آتا ہے. اب وہ بھائی لوگ آ گئے تو ایک کے بھائی کو پوچھ رہے ہیں، بھائی تم لوگ آئے ہو اس کو لائے ہو کہ نہیں لائے؟ سمجھ گئے؟ اس کو لائے کہ نہیں؟ ہاں صاحب لائے لائے، ہے کہاں ہے؟ آ رہا ہے، وہ بھی آ رہا ہے. یہودا کے ساتھ وہ آ رہا تھا، یہودا بڑا بھائی تھا اور یہ جو ہے سب سے چھوٹے تھے بنیامین. تو انہوں نے کہا بھائی باپ نے ذمہ داری دی ہے، میں ہی اس کو سنبھال کے لے جاؤں گا اور سنبھال کے لاؤں گا، بس میری ذمہ داری. باپ کو ان پر اعتماد بھی تھا. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. جب سارے کے سارے بھائی داخل ہو گئے، ترجمہ کر لیتا ہوں، جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھا. سب کا تو سب کے لیے کمرے تو طے کر دیے، بھائی دو کمرے، ایک کمرے میں یہ، ایک کمرے میں یہ، ایک کمرے میں یہ. اور بنیامین جو تھا اس کا تل یوسف علیہ السلام پہچان گئے گی بنیامین نے، ابھی بنیامین یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے. دونوں چیزیں کیا، دونوں پہچان لے ایک دوسرے کو، لیکن بنیامین نے نہیں پہچانا، یوسف علیہ السلام پہچان گئے کہ بنیامین ہے. تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس ٹھہرایا اور ٹھہرا کر یوں کہا، میں تیرا بھائی ہوں، انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں، فلا تبتئس بما کانوا یعملون. ٹینشن مت لینا، جو لوگ کر رہے ہیں اس سے کوئی ٹینشن مت لینا، میں تدبیریں کروں گا تجھے میرے پاس رکھنے کی. تو بنیامین نے کہا جہاں بھائی مجھے اپنے پاس رکھ لو، وہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے. سمجھ گئے؟ کتابوں میں لکھا ہے کہ بنیامین سمجھ گئے کہ بھائی ہے، کہ بھائی اپنے پاس ہی رکھ لو، وہ تو وہاں تو ٹینشن ہی ٹینشن ہے. کہاں؟ کنان کے اندر. کہ یہ سب جو ہے سب بڑے بڑے ہیں نا، یہ سب دھمالی کر رہے ہیں، سب آپس میں لڑتے بھی ہیں، اور جو ٹینشن ہی ٹینشن ہے، مجھے کسی طریقے سے اپنے پاس ہی رکھ لینا. یہ تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں رکھوں گا لیکن تھوڑی تدبیر کروں گا. کیسے؟ کام کرنے کے لیے تدبیر بھی کرنی پڑتی ہے، یہ نہیں کہ بغیر تدبیر کے وہ کام ہو جائے. آدمی سوچے کہ میں کچھ کروں نہیں اور میرا کام ہو جائے، نہیں، تدبیر کرنی پڑے گی. تو یوسف علیہ السلام نے سب بھائیوں کا بہت اکرام کیا، کھانا کھلایا، یہ کیا، بنیامین کو بھی رکھا وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن بھائی لوگوں کو یہ چیز دل میں تھی کہ یار ہمارا اکرام اتنا نہیں ہوتا جتنا اس کا ہوتا ہے، حسد بھی ہوتا ہے نا بھائی میں. تو یہ باپ جو ہے یار بھائی کا ابھی تک پہچان نہیں سکے ہیں کہ یہ یوسف ہے. اور یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہہ دیا چپکے سے، اور کہا بتانا مت تو، اگر بتا رہے تو سارا کھیل بگڑ جائے گا، بتائے گا تو سب کو پتا چل جائے گا اچھا یوسف ہے، بتانا مت. چنانچہ اکرام وغیرہ کیا، غلہ وغیرہ بھی دیا، سب کچھ کیا. فلما جہزهم بجہازهم جعل السقاية في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون. سامان بھرنے کو آرڈر دے دیا یوسف علیہ السلام نے، بھائی سب کو جو ہے تھیلے بھرو ان کے اور ان کا اکرام کرو. سامان لینے آئے ہیں نا، سامان بھرنے کا حکم دے دیا اور کہا کہ چلو بھی ان کے تھیلے بھرو، یہ کرو وہ کرو. اور جب ان کا سامان تیار کر دیا تو پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا. پیالے کے بارے میں دو روایتیں ملتی ہیں، ایک تو ہے کہ یوسف علیہ السلام کا ایک خاص پیالہ تھا جس میں وہ اکیلے پانی پیتے تھے. میرے نشاؤں کی ترتیب ہوتی ہے کہ یہ گلاس میرا ہے، یہ گلاس میں کوئی اور پانی نہیں پیے گا، بس یہ پلیٹ میری ہے. دوسرا کہ ایک سونے کا پیالہ تھا جس میں سے وہ ناپ ناپ کر گلہ دیتے تھے، گیہوں اس میں ڈال کر دیتے تھے کہ ایک آدمی ہے تو اتنا پیالہ اس کا، یہ طریقے سے. وہ پیالے کی بڑی اہمیت تھی اور سونے کا تھا. بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ سونے کا تھا، بعض روایت میں ہے کہ چاندی کا تھا، بعض روایت میں کہ بھی سونے کا ہو یا نہ ہو، چاندی کا ہو یا نہ ہو، لیکن شاہی پیالہ تھا. تو شاہی پیالے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے کہ بادشاہ جو ہے اس کا کوئی کپڑا ہو تو اس کی قیمت ہوتی ہے کہ فلاں فلاں بادشاہ کا یہ کپڑا ہے، فلاں بادشاہ جو یہ ٹوپی پہنا کرتا تھا، فلاں بادشاہ یہ کیا کرتا تھا. جیسے بیت اللہ کا پردہ ہے تو اس کی قیمت ہے کہ بیت اللہ سے لگا ہوا ہے پردہ، ایک نسبتیں ہوتی ہیں. تو یہ قیمتی پیالہ تھا، اس کو جو ہے یوسف علیہ، اچھا یوسف علیہ السلام کے کچھ پرائیویٹ سیکرٹری بھی تھے، خاص آدمی، تو یوسف علیہ السلام کو جو کام کرنا ہوتا تھا تو آنکھوں سے اشارہ نہیں کرتے تھے, یوں کر دو یوں, یہ نہیں, باقاعدہ اس کو بلاتے تھے اور بلا کر جو ہے اسے کہتے تھے پرائیویٹ سیکرٹری کہ بات کسی کو کہنا نہیں اور کام کر دینا بس. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرائیویٹ سیکرٹری تھے حضرت حسین, کوئی بھی گھر کی بات ہوتی راج کی بات ہوتی تو ہر نبی اپنا کوئی پرائیویٹ آدمی رکھتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا رکھا تھا حضرت حذیفہ, اور حضرت حذیفہ سے کہا کہ بھائی دیکھو کوئی بھی معاملہ گھر میں آتا ہے, گھر میں کبھی میاں بیوی کو کوئی معاملہ ہوا تو نبی کس کے سامنے جا کے شکایت کرے گا؟ کوئی ٹینشن ہوا انسان ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ کو بلا لیتے اور حضرت حذیفہ کو بلا کر تنہائی میں ساری باتیں کہہ دیتے, ساری باتیں کہہ کر اپنا دل خالی کر دے خالی کر دیتے اور کہتے ہیں کہ بس یہ میں نے تجھے کہا ہے تو کسی کو کہنا مت. چنانچہ زندگی بھر حضرت حذیفہ نے کسی سے کہا ہی نہیں, چھپائی رکھا. یہاں تک کہ منافقین کا جب زور چلا مدینہ منورہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے منافقین کی لسٹ فہرست حضرت حذیفہ کے پاس لکھوائی. حضرت حذیفہ جو ہے مسجد نبوی میں دیکھتے رہتے تھے لوگوں کو, جہاں پتا چلا کہ ان کے پاس کوئی آگے کھڑا ہوا ہو گڑبڑ ہوتا تو حضرت حذیفہ جو ہے کسی بہانے سے کھڑے ہو کر دوسری جگہ چلے جاتے, لوگ سمجھ جاتے وہ گڑبڑ ہے. مدینہ منورہ میں کسی کا انتقال ہوتا تو حضرت عمر پوچھتے حذیفہ جنازے میں آئے ہیں کہ نہیں آئے, تو آئے ہیں تو حضرت عمر جا کے جنازے کی نماز پڑھتے, اور اگر کہتے ہیں کہ نہیں حذیفہ نہیں آئے ہیں, اچھا حذیفہ نہیں آئے تھے کسی جگہ سفر میں تو نہیں گئے؟ نہ نہ گھر میں ہی ہے, حذیفہ نہیں آئے مطلب کہ یہ آدمی گڑبڑ ہے, مرنے والا آدمی گڑبڑ ہے. حضرت عمر کہتے بھی آپ لوگ جنازہ پڑھ لو, لیکن حضرت حذیفہ نے کسی کوئی بتایا نہیں کہ حضور نے مجھے لکھ دیے, لیکن امانت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت عمر کو اپنے بارے میں ڈر ہو گیا, بڑا آدمی ڈرے گا اور جو آدمی بڑا نہیں ہوگا وہ بے باک رہے گا, وہ کہے گا اللہ غفور الرحیم ہے, کیا کہے گا اللہ غفور الرحیم ہے. ہاں بھی اللہ غفور الرحیم ہے, اللہ بھی پکڑ بھی سکتا ہے, معمولی معمولی بول بھی پکڑ بھی کرتا ہے وہ. حضرت عمر نے آ کر کہا حذیفہ سے حذیفہ ایک بات پوچھتا ہوں, صرف ایک بات بتاتا ہوں, میں یہ نہیں کہتا کہ تم مجھے لسٹ بتا, یہ تو حضور کا راز ہے, میں تو نہیں کہوں گا بتا, مجھے صرف اتنا کہہ دے میرا نام تو منافقین کی فہرست میں نہیں ہے نا, یہ ڈر. سر حذیفہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ کو تو حضور نے جنت کی بشارت دی ہے, آپ کا نام کیسے ہو سکتا ہے اس میں؟ اچھا تو حضرت عمر جو ہے وہ کبھی کبھی جماعتیں بھیجتے تھے تو امیر بناتے تھے. حضرت حذیفہ سے اتنا کہتے تھے میں بڑی اہم جگہ پر جماعت بھیج رہا ہوں اور میں نے امیر بنایا فلاں کو, وہ گڑبڑ تو نہیں ہے نا آدمی, خالی مجھے اشارہ کرتے گڑبڑ ہے تو ہٹا دوں اس کو دوسروں کو بنا دوں. حذیفہ کہتے کہ نہیں نہیں اچھا نہیں اچھا نہیں. کان سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت راز ان کے پاس ہوتے تھے, کچھ راز ایسے ہوتے تھے کچھ حضور کے انتقال کے بعد کھل گئے, کچھ راز ایسے بھی تھے حضور کے کہ حضور کی زندگی بھر کسی کو پتا نہیں چلا, لیکن حضور کا جو انتقال ہو گیا ایک سال کے بعد دو سال کے بعد تین سال کے بعد وہ راز مجمع کے سامنے آ گیا, اوہ اچھا اچھا یہ تو حضور کا راز تھا. ہاں یہ حضور کا راز تھا, بعد میں کتابوں میں آئے حدیث میں وہ قصے آئے, تو اس میں ایک قصہ سناؤں آپ کو. ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ تنہا بیٹھی ہوئی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرما تھے, کمرے میں کوئی نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت عائشہ ہے, تو حضرت عائشہ نے اچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت تھی تنہائی میں کچھ باتیں چھیڑتی تھی, بعض عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ تنہائی میں کوئی مسئلہ چھیڑ دینا کوئی بات چھیڑ دینا امت کی بھلائی کی کوئی بات کر دینا. حضور نے فرمایا عائشہ ایک خوشخبری دے رہا ہوں, کسی کے تین بچے بچپنے کی حالت میں دودھ پیتے پیتے ان کا انتقال ہو جائے اور ماں باپ صبر کر لیں جھیل لیں واہ ویلا نہ کریں, تو یہ تین بچے جو ہے حشر کے میدان میں, ماں باپ اگر جہنمی بھی ہوں گے یہ تین بچے لڑ جھگڑ کے ماں باپ کو جنت میں لے جائیں گے. حضرت عائشہ نے کیا کہا, حضرت تین بچوں کی شرط تو بہت لمبی ہے, کسی کو دو مر جانے تو. آپ نے فرمایا بولو اس نے کوئی بات نہیں, اب دو کی بات ہوگی, نبی کی زبان سے جملہ نکل گیا, دو تو دو, دو کوئی بات نہیں, ان کے لیے بھی فضیلت. حضرت عائشہ نے کہا کسی کا ایک مر گیا تو کوانٹٹی نیچے لائے نا, بھی تین کسی کے نہیں مرے, کسی کا دو مرے. آپ نے فرمایا بولو اس نے, پھر پوچھا کسی کا ایک مر گیا تو, آپ نے فرمایا بولو بھائی. اب حضرت عائشہ نے کہا کسی کا ایک بھی نہ مرا تو, یہ ذہانت تھی, یہ ان کی ذہانت تھی حضرت عائشہ کی کہ کسی کا ایک بھی نہ مرا. آپ مسکرا دیے, آپ نے فرمایا گیا سب کو جنت میں لے جانا چاہیے, بھلا ہو جائے گا. آپ کی زبان سے نکلا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, زبان سے جو نبی کے نکلا وہ اپنی نہیں کہتے, وہ ہماری کہتے ہیں. صاحب نے فرمایا کہ عائشہ سن, حمل ٹھہرا, بچہ تیار ہو گیا, یعنی ہاتھ بن گئے, کان بن گئے, پاؤں ٹانگیں بن گئی اور حمل ثابت ہو گیا, پورا بچہ پیدا نہیں ہوا, حمل ثابت ہو گیا, تو ماں باپ نے برداشت کر لیا, جھیل لیا, تو یہ ادھورا بچہ بھی لڑ جھگڑ کے حشر کے میدان میں جہنمی ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا. یہ ادھورا بچہ, ادھورا بچہ ہے, یہ بھی لے جائے گا. صرف قسم کی چیزیں ہوتی تھی, یہ تو چونکہ رات کے بات تو تھی نہیں, یہ تو سب کے سامنے کہہ دی, ادھر سے پوچھتی گئی, ایک مرتبہ رات کی بات تھی میاں بیوی کی. حضرت عائشہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, حضرت عائشہ قریب آ کر کہنے لگی حضرت مجھے یہ بتائیے آپ کے ازواج مطہرات ہیں, آپ کو جو ہے سب بیوی میں سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ حضرت عائشہ حضور نے فرمایا تجھ سے, تنہا ہے, کوئی نہیں ہے, اکیلے میں بات ہو رہی ہے, رات کی بات ہے. آپ نے فرمایا تجھ سے محبت ہے. بات عائشہ بہت خوش ہو گئی, واہ واہ واہ واہ, اور فوراً چادر لی اور چادر لے کر, ارے اویش اویش کہاں جا رہی, پیار میں حضور حضرت عائشہ کو اویش کہتے تھے. بیوی کا پیار والا نام رکھنا ہماری شریعت میں سنت ہے, لیکن دھمال والا نہیں کہ لیلا کہہ رہے. ہندوستان پاکستان والے گوری کہتے, گوری عرب لیلا کہتے ہیں, اور ہمارے علاقے میں جو ہے گوری کہتے ہیں. یہ کیا گوری ماں کیا چھ بولے گوری کیا چھ نہیں, ایسا کو ویش کہتے تھے حضور پیار میں. کبھی کہتے تھے صدیقہ, کبھی کہتے تھے عظیفہ, کبھی کہتے تھے حمیرا. فرمایا ویش کہاں جا رہی, خیریت سے کہاں جا رہی؟ فرمایا حضرت میں سب کو جا کے خبر کر دوں نا کہ میں نے حضور سے پوچھا تو حضور نے یہ کہا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے. آپ نے فرمایا ارے نہیں نہیں, فتنہ کرائے گی, فتنہ کرائے گی, یہاں یہاں یہاں. اب رات کی بات شروع ہو رہی ہے. بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کھجوریں لی, اور مٹھی بھر کھجوریں لے کر حضرت عائشہ کو قریب کر کے کہا لے میں تجھے ہدیہ کر رہا ہوں, کسی کو بتانا مت, راز ہے, کسی کو بتانا مت. کان نے کہا, حالانکہ کان نے کہنے کی کوئی وجہ نہیں ہے, یہ اللہم اجرنی من النار والی جو حدیث ہے کہ مغرب بعد فجر بعد بغیر بات کیے ہوئے کوئی پڑھے سات مرتبہ اور اس کا 24 گھنٹے میں انتقال ہو گیا تو جہنم سے بچے گا, یہ حدیث میں. تو جس صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سکھائی تھی وہ کان نے سکھائی تھی قریب کر کے. کان نے کیوں سکھائی؟ اس لیے کان نے سکھائی کہ کان میں جو بات سکھائی جاتی ہے تو یاد رہتی ہے, ابھی بھول نہیں جاتا. اب یہ راز تھا. حضرت عائشہ کو حضور کہہ رہے یہ کھجوریں لے, کسی کو کہنا مت. حضرت عائشہ حضور کے ہاتھ کی ملی ہوئی کھجوریں, بہت اچھا بہت اچھا, سنبھال کے اپنی پوٹلی سنبھال کے حضرت عائشہ نے رکھ لی, بہت اچھا, بتانا مت کسی کو. ہاں نہیں ایسا نہیں کہوں گی, نہیں کہوں گا, راز ہو گیا, یہ راز کی بات ہوگی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوسری ماؤں کے گھر پر گئے, ہر ماں کے پاس جا کر حضور نے کہا دیکھ میں تجھے ہدیہ دیتا ہوں مٹھی بھر کھجوریں دی، کسی کو بتانا مت، کسی کو بتانا مت. ہر ماں خوش ہو گئی، آج تو حضور خوش ہے، ہمیں کھجوریں دے رہے، کھجوریں دے رہے. ہو گئی بات، سب کو کھجوریں دے دی. اتفاق یہ ہوا کہ پانچ چھ دن کے بعد، ایک ہفتے کے بعد، ساری مائیں ایک ساتھ جمع ہو گئیں. تو حضرت عائشہ نے سب کے سامنے پوچھ لیا، حضرت آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ ہم ساری جمع ہوئی ہیں، آپ کو کس سے زیادہ محبت ہے؟ تو آپ نے جواب کیا دیا، جس کو میں نے کھجور دی تھی اس سے محبت ہے. کھجور تو سب کو دی تھی حضور نے، ہر ماں سمجھ گئی مجھ سے. اب یہ رات رہا، ہر ماں سمجھ گئے کہ بھائی مجھ سے، اور حضور نے منع یہ کیا تھا کہنا مت کسی کو، کہنا مت تو کسی نے بتایا بھی نہیں. اب یہ قصہ کتابوں میں کیسے آیا؟ یہ تو گھر میں ہوا تھا قصہ، اور حضور نے منع یہ کیا تھا کسی کو بتانا مت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد مائیں جمع ہوتی، اور مائیں جمع ہو کر اپنے پرانے دن یاد کرتی، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا. تو ایک ماں نے دوران کلام بات ہوتے ہوتے، ارے ایک راز کی بات بتا رہی ہوں، اب تو حضور کا انتقال ہو گیا، بتا رہی ہوں. کسی ماں نے کہا یا عائشہ نے خود نے کہا کہ میں ایک راز کی بات بتا رہی ہوں، تو ساری مائیں جمع تھی، ہاں بتاؤ عائشہ کیا ہے؟ فرمایا حضور نے مجھے منع کیا تھا کسی کو بتانا مت، لیکن اب تو حضور کا وصال ہو گیا، اور وہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے کہ جو بتایا تو کوئی گناہ ہو، اس لیے بتا رہی ہوں. سر عائشہ نے کہا ایک مرتبہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مٹھی پر کھجوریں دی تھی، اور کان میں کہا تھا کہ عائشہ ہدیہ دے رہا ہوں کسی کو بتانا مت، تو ساری ماؤں نے کہا وہ تو ہم کو بھی دی تھی، وہ تو ہم کو بھی دی تھی. یہ حکمت تھی، اس قسم کے راز آنے لگے سامنے. لیکن حضور نے مجھے حضور نے بتایا، وہ کبھی بھی زندگی بھر نہیں حضرت صحیفہ نے کہا کہ یہ جو ہے یہ راز کی بات تھی جو حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو کہہ رہے ہیں، اور دوسرا کہ وہ جو رازدار تھا جس کو کہا کہ دیکھ بھائی کام یہ کرنا ہے اپنے کو کہ یہ بنیامین کا پوٹلا کہاں ہے، بنیامین کی بیٹی کون سی ہے بھائی؟ کہتے ہیں بنیامین کی بیٹی کون سی ہے؟ کہیں میرا اس میں بھی مال رکھنا، اور اس میں کام کرنا، اپنا جو شاہی پیالہ ہے وہ ڈال دینا اس میں، کسی کو بتانا چاہیے. یہ ہے فلما جہزہم بجہازہم جعل السقاية فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر انکم لسارقون. پھر جب ان کا سامان تیار کروا دیا تو پینے کا پیالہ اپنے بھائی کے سامان میں رکھ دیا، یعنی بنیامین کے سامان میں. پھر اچھا یہ لوگ روانہ ہو گئے، یوسف علیہ السلام سے ملاقات کر کے بنیامین بھی گھر میں جا رہا ہوں، تو یوسف علیہ السلام نے جو ہے کوئی زیادہ تو آنسو اشارہ نہیں کیا، جیسے عام لوگ ہوتے ہیں ویسا روانہ کر دیا جا. اور پھر آہستہ تک کان میں کہا گھبرانا میں تبھی واپس آئے گا، گھبرانا میں تبھی واپس آئے گا، میں نے سیٹنگ کی ہے تو واپس آئے گا، گھبرانا مت. روانہ ہو گئے، جب روانہ ہو گئے تو ایک پکارنے والے نے پکارا ارے کنان والو، او کنان والو، او قافلے والو، تم لوگ تو چور ہو. قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون. تو سارے کے سارے بھائی جو تھے، ان میں بنیامین بھی تھے، انہوں نے ان کی طرف متوجہ ہو کر کہا ارے بھائی تمہاری کوئی چیز کھو گئی ہے؟ تم لوگ ہمیں کہہ رہے ہو چور، کوئی چیز ہے نا تمہارے محل کی کوئی چیز کھو گئی ہے؟ قالوا، اب لوگوں نے کہا، یوسف علیہ السلام تو محل میں ہے اپنی آفس میں، لیکن ساری دھمال یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے وہاں پر، یہ بیٹھے ہوئے اپنی آفس میں، وہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں قالوا نفقد سواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به ظعیر. انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیالہ نہیں پا رہے ہیں، بادشاہ کا پیالہ گم رہا ہے، اور جو اس کو لائے گا یعنی ہمیں جو بتا دے گا، آپ کہتے ہیں کبھی یہ کہ بتا دے گا کون ہے، گڑبڑ کیا ہے، کیا ہے، مجھ کو پیسہ دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، دونوں نے بھی کہا جو ہمیں بتائے گا تو ہم اس کو، تو اس کے لیے ایک اونٹ بھر غلہ اور دیں گے، یعنی ایک آدمی کا پیسہ اور دیں گے اس کو, غلہ بھی دیں گے اور اب میں ذمہ دار ہوں اس کا, بھائی بتاؤ کس کے پاس. انہوں نے کہا بھائی ہم تو نبی کی اولاد ہیں, ہم نے کوئی چوری نہیں کی. اگر میں ٹھیک ہے تم نے چوری نہیں کی, اگر بتاؤ کس کے پاس ہے. 11 تھے, 10 تو وہ اور ایک بنیامین, سارے کے سارے کھڑے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ زلیخا بیٹھی ہوئی تھی, وہ بھی رہتی تھی. تو زلیخا نے کہا کہ حضرت کیا ہو رہا ہے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا چپ کے بیٹھ, چپ کے بیٹھ, ابھی پتا چلے گا کیا ہو رہا ہے. عورت کی فکر ہوتی ہے کبھی اسے پکڑا جائے, اچھے لوگ ہیں, نبیوں کی اولاد ہے. اب تک یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو نہیں بتایا ہے کہ میٹر یہ من کتم سر رہو بلغ مراد ہوں, کہ جو اپنے راز کو چھپائے گا وہ اپنی منزل پہ پہنچ جائے گا. یہ راز کو چھپا رہے ہیں یوسف علیہ السلام. لیکن چونکہ بنیامین گھبرا گئی نہیں, اس کے لیے کان نے اس کو کہہ دیا کہ گھبرانا مت, میں جو ہے تیرا بھائی ہوں اور میں سیٹنگ کروں گا تجھے رکھنے کی. بنیامین نے کہا بھائی بہت اچھا سیٹنگ کرنا, بہت ٹینشن ہی ٹینشن ہے کنان میں, اور وہاں اسے بہت حالات ہیں, اس لیے مجھے یہ رکھ دینا ہی اچھا ہے. اگر بنیامین کو یہ کیوں اچھا لگا؟ اس لیے اچھا لگا کہ بھائی مصر بھائی جو ہے یہ بھی کرسی پر, بھابھی بھی اچھی, زلیخا یہ بھی اچھی, پھر آدمی کو ذرا ایک محل, اچھا کپڑے, اچھا ماحول, اچھے لوگ, ایک آدمی کا جی لگتا ہے وہاں کبھی ساری چیزیں. اور وہ تو وہاں تو دیہات ہے, وہاں تو رات کے وقت میں تارے دیکھو خالی آپ کنان میں, کہ رات کے وقت میں تارے دیکھو بس, اور کچھ نہیں, وہاں کوئی لائٹ نہیں کچھ نہیں. تھے تو نبی اللہ کے, لیکن وہ جنگل والی زندگی تھی ان کی وہاں. قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کنا سارقین. اب سارے ایک طرف پولیس والے کھڑے ہیں بھی تم لوگ چورو, ایک طرف یہ بھائی کھڑے ہیں, اور وہاں زلیخا اور یوسف علیہ السلام بھی دور سے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, دور سے دیکھ رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ ہوا ہے, پولیس والے کھڑے ہیں, افسران کھڑے ہیں, ایک طرف بھائی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں. تو انہوں نے کیا کہا بھائیوں نے؟ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کنا سارقین. بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم تم کو معلوم ہے کہ ہم لوگ اس ملک میں فساد کرنے کے لیے نہیں آئے, اور نہ ہم میں کوئی چور ہے, کہ ہماری عادت چوری کی ہے ہی نہیں, ہم تو بھلے آدمی. تو انہوں نے کہا باتیں ہو رہی, انہوں نے کیا کہا؟ قالوا, پولیس والے کہہ رہے ہیں, قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے نکلے اور یہ پیالہ تمہارے سامان میں سے ملا تو کیا بتاؤ, اس کی سزا کیا ہوگی بتاؤ؟ تم لوگ کہہ رہے ہو ہم نے چوری نہیں کی, ہم کو تو ہمارا پیالے کی ضرورت ہے, تو ہم تو سامان چیک کریں گے, سامان میں سے نکل گیا, اب کیا کرنا ہے بتاؤ, فیصلہ تم کرو. چونکہ ملت ابراہیم پر یہ لوگ تھے, اور ملت ابراہیمی کا قانون یہ تھا کہ جس چور کے پاس وہ چوری والا مال ملے وہ غلام بن جاتا تھا, اس کو پکڑ لیتے تھے جس کے پاس بھی ملے. یہ انہوں نے پوچھا پولیس والوں نے. قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین. انہوں نے کہا اگر تم جھوٹے نکلے تو اس چوری کرنے والی کی سزا کیا ہے؟ خود اگلوایا پولیس والوں نے ان سے, ٹینشن میں دے دیا لوگ. انہوں نے فوراً کہا قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذلک نجزی الظالمین. انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کے سامان میں ملے بس وہی شخص اپنی سزا ہے, اس شخص کو پکڑ لو. ہم لوگ ظالموں کو ایسی سزا دیا کرتے ہیں, ہمارے یہاں ملت ابراہیمی میں یہی سزا ہے بس. اب پولیس والوں نے دیکھا فبا دیا بیا قبل بیا, پولیس والوں نے کہا بڑا بھائی کون ہے؟ میں وہ یہودا, میں سب سے پہلے بڑے کا سامان چیک کروں, ایک طرف لے گئے اور ایک طرف لے کر جو ہے سامان چیک کیا. ابھی میں امریکہ کینیڈا کے سفر میں جب گیا ابھی اپریل میں, تو وینکوور اترا میں, وینکوور, اب وینکوور میں جو ہے ہمیں ایک طرف بٹھا دیا, اب بٹھا کر ہمارا سارا سامان اتفاق میں امامہ پہن کر اترا تھا، یہ میری غلطی تھی، امامہ پہن کر نہیں اترنا چاہیے. ہمارے ساتھ ہماری گھر والی تھی وہ پردے میں، وہ لوگ تو ایسی چیزیں، پھر وینکوور دنیا کا کنارہ، وہ تو ہم کو ادھر بٹھا دیا، ایک ایک چیز چیک کر رہے، کوئی چیز نہیں ہے. ارے ابھی ہمارے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے. اگر نانا تو نکلا بھی کیا نکلا، مسواک نکلے، مسواک. اب مسواک نکلے یہ کیا ہے؟ تو ہم نے کہا یہ مسواک ہے. اب توبہ توبہ تو یہ کہہ کر مسواک میں پھینک دیے انہوں نے. کوئی بات نہیں، چلو. اب وہ ہمیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، شک ہے، جانے نہیں دیتے. سب باہر مجمع کھڑا ہے، لوگ کھڑے ہیں باہر، فون آ رہے ہیں کہ حضرت آپ کیا. میں نے کہا ہمیں تو بٹھا دیا یہاں، ایک ایک چیز چیک کرنے لگے. تو پھر مجھے میں نے کہا آپ کیا چیک کر رہے ہیں یعنی؟ تو میں نے کہا نہیں، ہمیں تم پر شک ہے. کیا شک ہے یعنی، یعنی کیا چیز ہے ہمارے پاس؟ تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں دیکھو میری ویب سائٹ دیکھو. اب مجھے تو ویب سائٹ آتی نہیں، کیا میری ویب سائٹ مجھے خود پتہ نہیں کہ میری کیا ویب سائٹ ہے. تو میں نے موبائل نکالا، موبائل نکال کر میں نے کہا یہ دیکھیں میری ویب سائٹ ہے، اس کو دباؤ اس کو. تو اس نے جو ہے ویب سائٹ سے کھولی، پھر مجھے دکھائی، یہ آپ کی ویب سائٹ ہے. سب سے پہلے ریاض القرآن دکھائی دیا کہ آپ کی ویب سائٹ ہے. ہاں میں نے کہا میری ویب سائٹ ہے، اور میرا سبق چلتا ہے، یہ میرا سبق ہے آج کا سبق. دیکھو کروڑوں آدمی جو ہے میرے فالوور ہیں. اس نے کہا یو آج آپ ہوئے؟ میں نے کہا ہاں. تو اس نے کہا سوری یوں چھٹ کہتے ہیں نا سلام. پاسپورٹ آخر تک چھوڑنے کے لیے آئے، یہودی تھا وہ، اگر میں چھوڑا تو سوری. تو میں نے اس کو اسلام کی دعوت دی. میں نے کہا میں آپ کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ اسلام حق ہے. تو کھڑا رہ کر، یہودی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک یہودی کالی ٹوپی والے ہوتے ہیں جو چھوٹی سی کالی ٹوپی پہنیں گے، یہ مذہبی ہوتے ہیں. جب ہمارے یہاں علماء ہوتے ہیں لمبے لمبے ان کے جبے ہوں گے، کالی ٹوپی پہنیں گے چھوٹے سے، بہت خوبصورت لگتے ہیں وہ. ان کی عورتیں بھی جو ہیں وہ بہت خوبصورت لگے گی، ان کا ایک خاص لباس ہوتا ہے، وہ آپائیں ہوتی ہیں. اور ایک کاروباری یہودی ہوتے ہیں جو دنیا میں فساد جو پھیلاتے ہیں وہ کاروباری لوگ پھیلاتے ہیں، یہ مذہبی لوگ نہیں پھیلاتے، ان کو تو مذہب سے مطلب ہے. لیکن جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جن کا تعلق کاروبار سے ہے، شیئر مارکیٹ سے ہے، ان سے ہے، وہ جو اپنا دھمال سب کرتے رہتے ہیں. انہوں نے ہماری ویب سائٹ دیکھی، ویب سائٹ دیکھتے ہی فوراً جائے گا سوری. اب انہوں نے سب سے پہلے یہودا کا سامان چیک کیا. اب ایک ایک چیز چیک کر یہودا گھبرا رہا ہے، کیا دیکھ رہے میرا سامان نہیں ہے. تو وہاں زلیخا کہہ رہی یوسف علیہ السلام کو کہ حضرت یہ کیا ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ. یوسف علیہ السلام کہہ رہے خاموش بیٹھا، اور تک بولنے کی عادت ہوتی ہے خاموش، ابھی پتا چلا کہ خاموش بیٹھا. اب یہودی کا یہودا کے سامان میں تو کچھ ملا نہیں، ایک طرف کھڑا ہو جا، کھڑا کر دیا. پھر آپ سے چھوٹا کون فلاں، اس کا سامان چیک کیا، اس کا سامان چیک کیا، سب کا سامان چیک کر کے کسی کے سامان میں کچھ نہیں ملا. سب سے آخر میں بنیامین کا سامان چیک کیا. یہ یوسف علیہ السلام نے پولیس والوں کو کہا تھا تدبیر کہ پہلے اس کا سامان چیک مت کرنا، بڑے سے شروع کرنا، چھوٹے سے شروع مت کرنا. مطلب پہلے تو اگر چھوٹے کا دیکھو گے تو ان کو شک پڑے کہ یہ تو کچھ معاملہ ہے. ایسے بڑے بڑے سے شروع کرنا، بڑے سے وہ ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے دس کے سامان میں کچھ نہیں ملا. اب جب نہیں ملا تو یہ ہو جائے کیا کہنے لگا، دیکھو اس کے سامان میں بھی نہیں ہے، دیکھو اس کے سامان میں بھی نہیں ہے، دیکھو اس کے سامان میں بھی نہیں ہے، دیکھو اس کے سامان میں بھی نہیں ہے. تو اس کو پولیس والے کہنے لگے بھی وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں، جس کے سامان میں سے نکلے گا اس کو پکڑیں گے ہم، بس وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں. بھائی لوگ بھی خوش ہو رہے ہیں، اور یہ بنیامین جو ہے وہ اپنا. اچھا بنیامین کو یہ پتا نہیں تھا کہ رکھا ہے، لیکن کتابوں میں لکھا تھا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میں تدبیر کروں گا، کیا کروں گا یہ پتا نہیں ہے. وہ کھڑے ہیں وہاں. اب یہ قرآن کہہ رہا ہے فبدا بیاؤ یتیم قبل وعاء اخی ثم استخرجها من وعاء اخی، پھر اس نے تلاشی لینا شروع کیا ان کے سامان کی، تو اس کے چھوٹے بھائی کے سامان سے پہلے، پھر یعنی سارے بھائیوں کا سامان دیکھنا شروع کیا، آخر میں ان کی باری آئی تو اس کے بھائی کے تھیلے میں سے اس پیالوں کو نکالا. بنیامین کو اب جب وہ نکالا کہنا لکھا کتنا یوسف اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی. ماں کان علی خدا خاؤ فی دین الملک اللہ یشاء اللہ, اس کی کچھ تفصیل ہے کل پوری کریں گے انشاءاللہ. زکات کے مسائل آپ لوگوں کے سامنے چل رہے تھے. زکات کے مسائل میں ایک اہم مسئلہ جو آتا ہے وہ آج آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں. اسی کے ذمے میں دو تین مسائل آتے ہیں. ایک اہم مسئلہ یہ آتا ہے کہ جس طریقے سے مختلف قسم کی عبادتیں ہوتی ہیں, عبادت انسان پر جب واجب ہو جائے تو واجب ہونے کے بعد فوراً اس کی ادائیگی کرنی چاہیے. جیسے نماز ہے, نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر اس کی ادائیگی میں انسان کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اسی طریقے سے زکوٰۃ جب شرعی طریقے سے کسی انسان پر واجب ہو جائے اور اس کے مال کے اوپر سال گزر جائے تو سال کے گزرنے کے بعد پھر زکوٰۃ کی ادائیگی میں تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے. تاخیر نہیں کرنی چاہیے, فوراً اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے اور تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے. اس کی دلیل کے اندر ایک یہ حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھائی اور عصر کی نماز پڑھا کے فوراً گھر کے اندر گئے اور گھر کے اندر جا کے کچھ چاندی کی وہ لے کر آئے اور اسے مستحقین تک پہنچا دیا. صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ نے اتنی عجلت کی اور اتنی عجلت کر کے آپ نے یہ چیز دی, تو حضور نے احساس فرمایا کہ زکوٰۃ کی جتنی رقم تھی وہ ساری کی ساری میں دے چکا تھا, جو کچھ چاندی باقی تھی جو دینے کی تھی میرے ذہن سے نکل گیا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ رات اس حالت میں گزاروں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ میرے پاس موجود ہو, اس لیے میں نے اس کے اندر تعجیل کی تاکہ جلدی سے یہ مستحقین تک پہنچ جائے. لیکن اس کے ساتھ میں ہی ایک یہ چیز بھی دھیان میں رکھے کہ بہت سے مرتبہ غفلت کی وجہ سے انسان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے, ایک سال, دو سال, تین سال, تو زکوٰۃ جو ہے یہ جب بھی انسان ادا کرے گا تو وہ ادا ہی ہوتی ہے, قضا نہیں ہوتی ہے, اس لیے کہ اس کا وقت کبھی ختم نہیں ہوتا, پوری زندگی اس کا وقت ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ انسان جلدی ادا کر لے, لیکن اگر تاخیر ہو گئی تو تاخیر کی وجہ سے ثابت نہیں ہوتی ہے, بہرحال اس کے ذمے باقی رہتی ہے. دوسرا اس کے ذمے میں مسئلہ آتا ہے کہ بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگلے کچھ سالوں کی زکوٰۃ پیشگی ادا کرنا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ بھائی دو تین سالوں کے ایک ساتھ میں نکال دوں, ابھی میرے پاس میں پیسہ ہے تو میں نکال دوں گا تو مستحقین تک پہنچ جائے گا. تو اگلے کچھ سالوں کی زکوٰۃ اگر پیشگی انسان نکالنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہے اور اجازت ہے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کچھ سالوں کی زکوٰۃ ایک ساتھ پہلے ہی وصول کر لی تھی, حضرت عباس کو دینی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول کر لی تھی. لیکن اس میں ایک شرط ہے, وہ شرط یہ ہے, علامہ کرسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شرائط کا ذکر کیا ہے کہ وہ تین قسم کی شرائط ہیں. ایک شرط تو یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو اتنے دنوں تک بتایا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ زکوٰۃ کا نصاب کتنا ہے, 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت ہوگی, اس مالیت کے بقدر کسی کے پاس مال ہو یا اس سے زیادہ ہو, اور یہ مال جب آئے اس کے اوپر ایک سال گزر جائے, ایک سال گزرنے کے بعد پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. درمیانے سال میں مال کم ہوتا رہے زیادہ ہوتا رہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن پیشگی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے یہ دھیان میں رکھے کہ سال اس کے اوپر گزر چکا ہو اور سال کے درمیان میں نصاب سے کم مال نہ ہو جائے, نصاب سے زیادہ ہی زیادہ رہے. تو اگلے کچھ سالوں کی زکوٰۃ اگر انسان پہلے دینا چاہے تو دے سکتا ہے. اس میں ایک چیز یہ بھی دھیان میں رکھے کہ اگلے کچھ سالوں کی جو زکوٰۃ کی ہے تو پھر ہر سال سال پورا ہونے پر حساب کرے کہ میں نے جتنا نصاب سامنے رکھ کر جو زکوٰۃ دی تھی نصاب اس سے زیادہ ہو گیا ہے یا اس سے کم ہو گیا ہے. اگر نصاب زیادہ ہو گیا ہو تو پھر زیادہ کی زکوٰۃ اس کو نکالنی پڑے گی. مثلاً اس نے اندازہ لگایا کہ اگلے 3 سال تک میرے پاس 1 کروڑ روپیہ ہوگا, اس 1 کروڑ روپے کے حساب سے اس نے زکوٰۃ ابھی نکال دی, لیکن اگلے سال جب اس نے حساب کیا تو اس کا مال جو ہے وہ 2 کروڑ ہو چکا تھا. تو ظاہر سے بات ہے 1 کروڑ کی زکوٰۃ تو نکال چکا ہے اور 1 کروڑ کی زکوٰۃ نکالنا باقی ہے, وہ اسے حساب کر کے نکالنا پڑے گا. اس کے ذمے میں تیسرا ایک مسئلہ یہ آتا ہے, بہت سے مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سال گزر رہا ہے مال پر لیکن انسان کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے رقم نہیں ہے, جس طرح عورتیں ہیں وہ اکثر ان لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی زیورات تو ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہمارے پاس میں کیش رقم نہیں ہے. تو اس وقت یہ کیا جا سکتا ہے کہ حساب کر لے کہ کتنی زکات نکلتی ہے اور پھر سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے پیسے نکالتے رہے زکات کے تو بھی اس کی گنجائش ہے. لیکن اس دن بیٹھ کے حساب کر لے کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے اور اس مال کا 40% حصہ یعنی 2.5% اتنی رقم بنتی ہے اور اتنی رقم ہم کو زکات کی نکالنی ہے, پھر سال بھر میں جیسی جیسی رقم آتی رہے ویسے ویسے انسان زکات نکالتا رہے, اتنی گنجائش. اب دیکھو بھائی یہاں پر اب آج 21 فیصد اور یہاں شروع ہو گیا الحمد للہ. اس آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ جو پڑھنا ہے میں دعا پڑھا رہا ہوں, آپ پڑھ لیجئے میرے ساتھ. اللہم انکا عفوون تحب العفو فاعف عنی. اس کا اہتمام کریں, اٹھتے بیٹھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا تھا. اور اب تھوڑا میرے ساتھ ذکر کر لیں اور دھیان سے ذکر کریں, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے, صرف 2 منٹ 2.5 منٹ میں پڑھاؤں گا یا 1.5 منٹ پڑھاؤں گا, لیکن دھیان سے پڑھیں اور زور زور سے پڑھیں. پڑھیں میرے ساتھ, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اب پڑھیے میرے ساتھ, الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. اب پڑھیے میرے ساتھ, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. اب پڑھو میرے ساتھ, اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. دیکھو دھیان کے ساتھ میں انشاءاللہ روزانہ کچھ راتیں جو رہ گئی ہیں آپ کو پڑھاؤں گا. اصل تو اس کا کورس لمبا ہوتا ہے لیکن وہ لمبے کورس کا لوگوں کی عادت نہیں ہے, وہ چیز الگ ہے, آدمی بیٹھ ہو کورس ملے اس کو وہ چیز الگ ہے. لیکن یہ کہ تھوڑا تھوڑا تو ہم روزانہ پڑھ سکتے ہیں, پڑھو گے انشاءاللہ, اس کی پابندی کرو. اب دعا کر لو, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين, اللهم آت نفوسنا تقواها فزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب أبنائنا ورقاب بناتنا ورقاب إخواننا ورقاب أخواتنا ورقاب أزواجنا ورقاب جميع المسلمين والمسلمات من النار. اللهم أحينا على الإسلام، اللهم أمتنا على الإسلام، اللهم أدخلنا الجنة ببركة القرآن، اللهم آت نفوسنا تقواها فزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا هازمين، اللهم لا تردنا خاسرين، اللهم لا تردنا خائبين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزول الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء، يا ذا المن والعطاء، يا سميع الدعاء، يا رافع السماء. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا، يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وأقدامنا وأقلامنا وجميع أعمالنا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد، إنك حق ووعدك حق ولقاؤك حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. واجعل اللهم اجعل امامنا نورا ومن خلفنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا وفي قلوبنا نورا وفي اسماعنا نورا وفي ابصارنا نورا وفي لحمنا نورا وفي دمنا نورا. اللهم اجعل لنا نورا في قبورنا، اللهم اجعل لنا نورا في قبورنا، اللهم اجعل لنا نورا عند الصراط، اللهم اجعل لنا نورا في يوم القيامة، اللهم اجعل لنا نورا، اللهم اجعل من فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، واجعلنا نورا، واجعلنا نورا، واجعلنا نورا يا رب العالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سات راتوں میں سے ایک رات ہے، اس رات میں آپ سے ہم نور والی دعا مانگتے ہیں، تیرے نبی نے 25 نور والی دعائیں مانگی ہیں، وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کو نورانی بنا دے، ہمارے کانوں کو نورانی بنا دے، ہمارے پٹھوں کو نورانی بنا دے، ہمارے گوشت کو نورانی بنا دے، ہماری کھال کو نورانی بنا دے، ہمارے قدموں کو نورانی بنا دے، ہماری اور ہماری قبر کو نورانی بنا دے، ہمارے اوپر نور کر دے، ہمارے دائیں نور کر دے، ہمارے بائیں نور کر دے، ہمارے پیچھے نور کر دے، ہماری ہڈیوں کو نورانی بنا دے، ہمارے خون کو نورانی بنا دے، ہمارے خیالات کو نورانی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں نور ہی نور کر دے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 25 نور والی دعا مانتے تھے۔ اے اللہ یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما، اور جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہو ان کے لیے بھی قبول فرما۔ اے اللہ تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ سے حضور نے کہا تھا کہ عائشہ جب بھی تجھے شب قدر پہنچے یہ دعا تو ضرور مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ یہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے چچا چچی کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہماری خالاؤں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے ماموں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے بیوی بچوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے بیٹے بیٹیوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، اور اللہ ہمارے بھائی اور بہنوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے، اور سارے مسلمان مرد اور عورتوں کے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، اس نچرات میں تیرے دربار میں کوئی آئے اور خالی ہاتھ واپس چلا جائے یہ تیری شان کے خلاف ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، ہمیں عباد صالحین میں شامل فرما دے، مستبد الاخیار میں شامل فرما دے، اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما دے، اچانک کے شر سے ہماری عبادت فرما دے۔ اے اللہ بہت مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، وہ قبروں میں انتظار کرتے ہیں کہ کوئی ہمیں بھی دعا میں یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا، اور انتظار ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بھی کوئی جملہ نکالتا ہے کہ نہیں نکالتا۔ اے اللہ جتنے مسلمان مرد اور عورتیں اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں ان کی قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، کرمٹوں نے آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مجمع جو آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار میں ہے، کوئی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، اے اللہ ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، اور جو زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اور تیری اطاعت کرتے کرتے ان کی عمر میں برکت ہو رہی ہو تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے مولا کریم اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھی ہو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح قلم بھی آپ کے پاس ہیں۔ اے اللہ ہمارے باہی اور جاہی گناہوں سے تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے اس مجمع میں جو تماشائی بن کے آیا ہو تو اس کو بھی قبول فرما لے۔ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے یا دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جا رہی ہو یا ہمارے دعا پر جہاں کہیں آمین کہی جائے تو ان سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ مبارک راتوں کو تو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں کچھ پتا نہیں آئندہ سال کی یہ راتیں ہمیں ملتی ہیں کہ نہیں ملتی، ہمیں کچھ پتا نہیں کون زمین کے اوپر ہوتا ہے کون زمین کے نیچے ہوتا ہے۔ اے اللہ کچھ پتا نہیں آج دوسروں کی موت کی خبریں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہیں. ایک دن ہماری موت کی خبر دوسروں کے کانوں تک پہنچے گی. کوئی پانی گرم کر رہا ہوگا, کوئی نہلا رہا ہوگا, کوئی کفن تیار کر رہا ہوگا, کوئی مشک اور عنبر لگا رہا ہوگا, کچھ لوگوں کے کندھوں پر سوار کیا جائے گا. یہ سفر ہوائی جہاز کا نہیں ہوگا, ریل کا اور کار کا نہیں ہوگا. محبت کے دعویٰ کرنے والے کچھ مٹھیاں مٹیاں ہدیے میں پیش کریں گے, ایک جملہ کہہ کر واپس لوٹیں گے. قبر تک آپ کا اکرام کر لیا, آگے آپ کے اعمال جانے. قبر تک آپ کا ساتھ دے دیا, آگے آپ کے اعمال جانے. اے اللہ تو اس وقت میں ہمارا معید اور مددگار بن جا, قبر میں ہمارا بہترین ساتھی تیرا قرآن بن رہا ہو, ہمارا بہترین ساتھی تیرا قرآن بن رہا ہو. تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما. اے اللہ دنیا چھوڑ کر ہم جب تیرے پاس آ رہے ہوں, اے اللہ ہمارے ہنسنے سے پہلے آپ ہنس کر ہماری ملاقات کر رہے ہوں, تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما. اے اللہ جس نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہو, دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو, جن کا ہم پر کسی قسم کا ہم پر احسان ہو, یا جو ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں, یا مائیں بہنیں ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں, ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے. اے اللہ جو مسلمان ناجائز طریقے پر جیلوں میں محبوس ہیں, اے اللہ ان کی رہائی کے فیصلے فرما. اور جو مسلمان نادانی کی وجہ سے خودکشی کی موت مرے ہیں, اے اللہ اس مبارک راستے تو ان کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ اس مبارک راستے تو ان کو بھی معاف فرما دے. تو نے قرآن میں کہا ہے شرک کے گناہ کو تو معاف نہیں کرے گا, باقی سارے گناہوں کو تو معاف کر دے گا. اے اللہ آج کے مبارک رات میں تو ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ ہم تجھے گواہ بناتے ہیں, تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں, سارے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں, ساری مخلوق کو گواہ بناتے ہیں کہ اکیلا تو اکیلا اللہ ہے, تیرا کوئی شریک نہیں ہے, تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے, اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول ہیں. ہماری گواہی دینے کو تو قبول فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے سے بچا لے. بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل, اس بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا دے, اعمال والا بنا دے. اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مرادے ہوں آخر تو ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکل اور صورت پیدا فرما. اے اللہ کئی متعلقہ بیٹیاں ہیں, کئی متعلقہ بہنیں ہیں, کئی بیوائیں بیٹیاں ہیں, کئی بیوائیں بہنیں ہیں, کوئی یتیم بچے ہیں. اے اللہ ان کا بھی تو انتظام فرما دے, ان کے مکان کا بھی انتظام فرما دے, ان کے روزے کا بھی انتظام فرما دے, ان کے حلال بستر کا بھی انتظام فرما دے, اور ان کے خواہشات کا بھی تو انتظام فرما دے, ان کے مکان کا بھی انتظام فرما دے. اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں ماخوذ ہوں آفیت سے ان کی رہائی کے فیصلے فرما. اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائے ان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے قبول فرما, اور جن شرور سے پانا چاہیے ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں فرشتے بھی موجود ہیں, اے اس مجلس کے فرشتوں, اے اس مجلس کے فرشتوں, ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے, ہمارے روٹھے ہوئے رب کو ہم سے منوا دو. اے اللہ اس امت سے کب تک روٹھا رہے گا, اے اللہ اس امت سے کب تک روٹھا رہے گا. اس امت کی شان کو صبح سے بدل دے, اس امت کی شان کو صبح سے بدل دے. اے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے روزوں کو قبول فرما. تیرے دربار میں تو نبیوں کے روزے موجود ہیں, تیرے دربار میں صحابہ کے روزے موجود ہیں. اے اللہ ہم تو کھوٹی پونجی والے ہیں, اور ہم نے سنا ہے کسی زمانے میں ایک کریم تھا جو لوگوں کی کھوٹی پونجی کو قبول کر لیا کرتا تھا. اے اللہ تو کریموں کا کریم ہے, ہمارے کھوٹے عملوں کو قبول فرما لے. اے اللہ جہاں جہاں آمین کہی جا رہی ہے یا جب بھی کہی جائے ان کی ساری جائز برادوں کو پوری فرما, اور جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مہندی مسجد میں جمع کیا ہے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے، اور پیچھے جو ہمارے چچا چچی میں ماں باپ میں پیچھے میں جو اولادیں ہیں، پیچھے میں جو نسل ہیں اور جو اسلام کے حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، ان سب کو بھی ہمارے ساتھ تیرے نبی کے پڑوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے. ہمارے قرآن کے ترجمہ کرنے کو قبول فرما، اسے دنیا میں عام فرما، جو چوب ہوئی ہو تو معاف فرما، اور اللہ حلال مال و منال کے دروازے ہمارے لیے کشادہ فرما اور ہماری نسلوں کے لیے کشادہ فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.